شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که این آسمون آبی و پر از ستاره رو آفریده. سلام به شما ستاره های روی زمین، حال احوالتون چطوره؟ انشالله همه تون خوب خوبی. قنچه های قشنگم، شما حتما میدونم که حیوانات رو دوست داریم. بعضی از شما دلتون میخواد که یه حیوان کوچولو رو بیارین تو خونه، ازش نگهداری کنین، باهاش دوست بشین. شایدم حیوانات دوست داشته باشن بیان تو خونه شما، پیش شما، اما فکر میکنید که این کار اصلا درسته یا نه. حالا به سوال من یه کوچولو فکر کنین تا منم یه قصه خوشگل براتون بگم. باشه؟ قصه امشبمونم هست قصه دوستی با حیوانات. توی روستای قشنگ که در دامنه کوهستان ساخته شده بود، دختر کوچولویی با خانواده‌اش زندگی می‌کردند. اسم این دختر کوچولو سحرناز بود. چه اسم قشنگی! پدر سحرناز خونه رو در بالاترین قسمت روستا ساخته بود، جوری که هم به کوه نزدیک بود و هم به یه دشت پرگل و قشنگ. سحرناز کوچولو و همراه مامانش هر روز به دشت می رفت و بازی می کرد. یه روز که سحرناز مشغول بازی بین گلها بود، یه بچه خرگوش سفید پیدا کرد. از مامانش اجازه گرفت که اونو به خونه بیاره و باهاش بازی کنه. اسم خرگوش کوچولو رو هم پنبک گذاشته بود. آخه خیلی سفید و نرم بود، درست مثل پنبه. سحرناز و پنبک هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه می رفتن تو دشت بازی می کردن. یه روز که مشغول بازی بودن، پنبک لا بلای گلها و سبزه ها قایم شد. سحرناز هرچی دنبالش می گشت پیداش نمی کرد. همینجور که مشغول گشتن بود، چند تا خرگوش و بچه خرگوش دید که اونجا لونه داشتن. یه دفعه چشمش به پنبک افتاد که یه جا نشسته بود و به اون خرگوشا نگاه میکرد. سحرناز تندی پنبک رو بغل کرد و رفت خونه. وقتی رسید مامانش ازش پرسید: عزیزم، امروز بهت خوش گذشت؟ سحرناز گفت: بله مامان، خیلی خوش گذشت. وقتی داشتم دنبال پنبک میگشتم، یه لونه خرگوش پیدا کردم که چند تا بچه داره. مامانش گفت: عزیزم، خرگوشا تو دشتا زندگی میکنن و تو این دشتم خرگوشای زیادی هن. صبح روز بعد که با پنبک به بازی رفتن، دوباره پنبک رو گم کرد. شروع کرد به گشتن. سحرناز پنبک رو کنار لونه خرگوشا پیدا کرد. بهش گفت: بیا بریم خونه. ولی اون نیومد. با بچه خرگوشا مشغول بازی شد. سحرناز گریه کنان به خونه رفت. مادرش پرسید: چی شده عزیزم؟ سحرناز گفت: مامان، پنبک دیگه منو دوست نداره، با من به خونه نمیاد. مادر لبخندی زد و گفت: دختر عزیزم، اون تو رو خیلی دوست داره، اما تنبک تازه دوستای همشکل خودش رو پیدا کرده و بازی با اونا رو خب معلومه بیشتر دوست داره. اون دوست داره آزاد باشه، با دوستاش بازی کنه. نباید به اجبار اونو تو خونه نگه داریم. تو هر وقت دلت براش تنگ شد میتونی به لونه خرگوشا بری و اونو ببینی. سحر یک کمی به حرفای مامانش فکر کرد، دید مامانش درست میگه. فردا صبح سحرناز برای دیدن پنبک از خونه بیرون رفت. چیز جالبی دید. همه خرگوشا با پنبک اومده بودن جلوی خونه. سحرناز خیلی خوشحال شد. پنبک رو بغل کرد و مامانش رو صدا زد و گفت مامان ببین همه خرگوش ها اومدن دنبال من تا با هم بریم بازی. مامان سحرناز خیلی خوشحال شد و بهش گفت حالا به جای یه خرگوش کلی خرگوش داری، برو بازی کن، برو مواظب خودتم باش. بله عزیزای من، سحرناز فهمید همه ی حیوانات باید آزاد باشن، چون هر چه قدم که ما به اونا توجه بکنیم ولی اونا باز هم نوعان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن که پیش هم جنسای خودشون باشن، پیش دوستای خودشون باشن. اونا رو به زور نباید ما تو خونه هامون نگه داریم. قبول داریم بچه ها؟ آفرین به شما، آفرین به شما که همه این چیزها رو بهتر از ما بزرگتر ها میدونید. قربون اون دلای مهربونتون برم و امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین. انشالله خوابای خوبی هم ببینین. خداحافظ همگیتون باشه.